أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الحمد لله رب العالمين. تعریف خاص اللہ لرا دے چی دا ٹول کائنات رب دے. الرحمن الرحیم. دیر مہربانا اور رحم کون کے دے. مالک یوم الدین. دورسی دا جزا مالک دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منگا خاص تا عبادت کو او خاص ستان مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. مونږ ته نیغه لاره وخیا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د هغه خلکو لاره چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی چې هغوی ته سزا نه ده ورکړی شوی او نه بیلاری شوی دی.